प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ट्रेन से गंतव्य स्थल तक पहुंचने की पुष्टि रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों से हो जाती है। मतलब जैसे हमें दिल्ली से बम्बई जाना है तो जो स्टेशन बीच में आते उससे हमें पता चल जाता है हम आगे बढ़ गए। तो प्रभु से मिलने की सही राह पहचान किन दृष्टियों से हो कि हमें प्रभु में क्या स्टेशन कैसा है कैसे पता लगा गाड़ी बढ़ रहे हैं ये मतलब। अरे दूसरा है भगवान की याद हमें सतावे ऐसी बात बताओ भाई बताओ प्रेम होने से होगा तो प्रेम होने से होगा पता ये लगता है मैं बातें सुनता हूँ लोगों की तो लोगों की बातें सुनने से मेरे असर पड़ता है। कई बहन भाई मिलते हैं ना कि हम क्या विचार करते थे आत्मघात कर ले मर जाए कर जाए बड़ी जलन होती थी सत्संग में बहुत शांति मिलती थी। आज अभी कई बात हुई उन्होंने कहा हृदय में जलन होती थी बड़ी शांति रहती है तो शांति से मिलेगा सुख मिलेगा काम क्रोध लोभ आदि वृत्तियां कम हो जाएगी भगवान में रुचि पैदा हो जाएगी भगवान का नाम अच्छा लगेगा भगवान लीला अच्छी लगेगी भगवान के गुण अच्छे लगेगी भगवान की चर्चा अच्छी लगेगी। और संसार से कैसे वैराग्य हो पहले तो धन कैसे मिले मान कैसे हो आदर कैसे हो प्रशंसा हमारी कैसे हो फिर इनकी परवाह नहीं रहेगी। आदर होता है निरादर होता है प्रशंसा करते हैं निंदा करते हैं कुछ परवाह नहीं होगा। अवैध सर की ये बुरी लगी बिच्छू सी बढ़ाई जाके नागड़ी सी नारी है बढ़ाई कर जैसे बिच्छू डंक मारे दुख हो ऐसा होता है ऐसा करेगी सत ही स्वाभाविक अगर नहीं हुआ तो रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता होते ये होगी सही रास्ता होने पर भी तत्परता से चलने में कमी रहेगी तो उस बात की कमी रहेगी और उत्साह से चलोगे तो विलक्षणता होगी बड़ी शांति मिलेगी। मेरे कई भाई कई बहनों से मेरी बातें हुई है कि क्या दशा थी सत्संग करने से पहले और सत्संग करने से क्या दशा हुई मैं बता सकता हूँ मेरी क्या दशा थी मैं बता सकता हूँ सत्संग करने वाले बता सकते हैं। तो सत्संग से लाभ होता है तो साधन करने से ये बातें होगी शांति मिलेगी प्रसन्नता होगी सिद्धि असिद्धि में असर जैसे धन मिल जाए खाटा लग जाए तो लगता सब गई है पर असर कितना पड़ता है सत्संग करने से असर कम पड़ेगा संसार के आने लाभ का असर कम पड़ेगा। क्रोध आता है तो पहले कितना क्रोध आता था कितनी बार आ जाता जल्दी जल्दी अब देरी से आता है उतना जोर से भूखा नहीं आता जल्दी मिट जाता है। ऐसी वृत्तियां स्वतः होती है स्वाभाविक स्वाभाविक ही विषया विनिवर्तन थे निराहार से देही ना रस वर्जम रसोप्य से परम दृष्टवा निवर्त थे जो रस है दो चीजों में ज्यादा रस है एक तो पैसे में एक भोगों में मान बढ़ाई है पैसे मालूम नहीं होता है कंतन तदिना सहज है सहज दिया का नहीं है मान बढ़ाई ईर को तुलसी दुर्लभ ये है पहले मान बढ़ाई पहले कनक काम दो ही है रुपया इकट्ठा हो जाए कैसे हो रुपया था मेरे सत्संग करने वाले भाई अनकार हमारे साधुओं में चर्चा हुई है, मैं इस तरह लग गया तो साधु मेरे से नाराज हुए। वे कहते हैं अभी तो भागते फिरते वृद्धावस्था क्या दशा हो गई। जो साधु कहते थे कि स्वामी जी अभी जवानी में तो भागते हैं पर वृद्धावस्था में पता लगेगा, पैसा नहीं लेते हैं पर क्या होगा, वे कहने लगे, वे खुद कहते हैं कि पैसे से कोई लाभ नहीं होता, इतना पैसे की जगह पैसा है, पैसा रद्दी भी नहीं है श्रेष्ठ भी नहीं है, उपयोग बढ़िया है उसका। तो ऐसी बात रहती थी क्या दशा हो गई, अब खुद के पैसों की महत्ता उनकी चली गई। जी जूती बहुत बढ़िया है पर पैरों में पहनने के लिए है, सिर को उठाने के लिए नहीं है। ऐसे रुपया काम करने के लिए है, पर इसी पाप झूठ कपट नरकों की तैयारी कर ले, भोगों के लिए मार गर्भपात करे, नशबंदी करे, कितना अनर्थ कर रहे हैं भोगों के लिए, न रुपयों के लिए, झूठ कपट बेईमानी ये चीज छूट जाएगी। सत्संग करने से ये बात छूट जाती, पता लगता है कितना अनर्थ है, ये कितना अनर्थ है, कितना पाप है, कितनी दुर्दशा होगी, ऐसे सत्य होता है स्वाभाविक। सत्संग से भजन से कितना लाभ होता है कोई कह नहीं सकता, वचन से विवेचन कर नहीं सकता, इतना लाभ होता है स्वयं को सत्य। नहीं तो इतने आदमी आ जाए क्या सब बेअकल है, क्या ये स्वार्थ नहीं समझते हैं, अपना हित नहीं समझते हैं क्या, जो यहाँ आग बैठ जाए घर जैसे आराम मिल रहा है सभी से, यहाँ कमरा नहीं मिलता, वृंद बैठे हैं वर्षा आती है करते जिसमें पर सत्संग में तो कुछ लाभ भी बैठे कि बिना लाभ बैठे ऐसे ही अंधे ही सभा, बहुत लाभ होता, लाभ कोई कह नहीं सकता, समझ सत्संग नहीं है सब लाभन है, लाभन कोई हरि भक्ति समाना, भगवान के भक्ति समान कोई लाभ हुआ नहीं, सदा शांति मिलेगी विलक्षण मिलेगी आपको ही नहीं। आप अच्छे सत्संग में चलते रहो भजना की भजन तरवी तरफ तो आपके साया से आपके वचना से आपके संग से आपके दर्शन से शांति मिलेगी, दूसरा की अशांति दूर हो जाएगी, ऐसी आत्मशक्ति आ जाएगी, ऐसी विलक्षण बात है। लखपति करोड़पति हो जाए और नौकरी करते हैं और नौकरी से उनका गृहस्थ चलता है, वे भी कहते हैं सेठ बाकल नहीं है, एकांत बात करते तो यही करते हैं, अरे सत्संग कोड़ी है कि नहीं मिल रही, तो भी कहते भाई सत्संग अच्छी है, ये प्रत्यक्ष में देखता हुआ से बहुत फर्क, तो बहुत फर्क पड़ता है जीवन जमीन आसमान का फर्क। रात दया निशा सर्वभूता नाम दशम जागृत संयम यश्याम जागृत भूता नहीं सा निशा पशु, रात दिन का अंतर, रात और दिन का अंतर है, वो रात दिन का थोड़ा है इससे ज्यादा अंतर है, बहुत लाभ होता है। आप सत्संग में लग करके देखो, साधन भी करो तो बहुत ही बड़ा होगा, नहीं केवल सत्संग मात्र करने से लाभ होता है, या साधन करे तो बहुत विशेष दश होता है, बहुत विशेष होता है, हमने देखा है उन्होंने देखा है बात ऐसी होती। नारायण नारायण नारायण नारायण और बात पूछो भाई चलाओ वो बात चलाओ। गोविंद गोपाल की जय हो, पूछो कोई बात क्या चलाऊंगा, तो कोई बात पूछो मार्मिक बढ़िया। भगवान हरबत कैसे याद आए, बात आई भगवान की याद हरबत कैसे सताए हम लोग। देखो आपको जैसे है अपना कुटुंब याद आता है, अपना प्यारा कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुत्र हो चाहे कोई मित्र हो, अपना प्यारा याद आता है कि नहीं, आश्चर्य की बात है, बड़ी भारी विचित्र बात। मरे हुए बाप की याद आती है और भगवान की याद नहीं आती, मरे हुए पिता मिलने की संभावना नहीं है उसकी भी याद आती है, तो क्यों आती है, अपनापन है, हमारे पिताजी थे, हमारी माँ थी, हमारी स्त्री, हमारा लड़का था, ऐसी याद आती है छूटना मुश्किल हो गया, तो ये तो थोड़े दिनों के अपने हैं, और भगवान सदा के लिए अपने हैं। अगर उसे प्रेम हो जाए अपनापन हो जाए तो देखो आप बहुत विचित्र आनंद होगा, रह सकोगे नहीं। लग गया प्रेम बिहारी सु रहे हो रे न जाए, रहा नहीं जाता। और उस रोने में, वियोग में, बिलखने में, शिशकने में जो आनंद है वो भोगों में नहीं है, बिल्कुल एकदम दूसरी बात है। वियोग में आनंद है भगवान के, वियोग में हरदम याद रहती है, हरदम विचित्र याद रहती है। तो वो तब होती है जब संसार से मोह छूटे। अब एक तरफ मैं इधर देखता हूँ, इधर किसने दिखेगा, इधर पूछ दू तब इधर दिखेगा, तो संसार से पूछ देने पर दिखेगा। संसार में प्रेम रखते हुए नहीं जान सकता, संसार की आसक्ति रखता हुआ संसार को नहीं जान सकता, और परमात्मा से अलग रहता हुआ उस परमात्मा को नहीं जान सकता। संसार से अलग होने पर, भीतर से अलग होने पर दिखता संसार क्या चीज है, भगवान क्या चीज है। यार भगवान से अभिन्न होने पर पता लगता है भगवान क्या चीज है। इस वास्ते संसार में जब तक राग है वो पहचान नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है, बेहोश है, बेहोश बिना होश चलता है, अचानक मर जाएगा। अरे फायदा फायदा कुछ नहीं, बड़ा भारी दुख पाना पड़ेगा। गर्दन घाटा लग जाए मन के भीतर असर नहीं पड़ता, घाटा लगने पर, अपमान होने पर, बुखार आने पर आनंद आता, दिन में तिरस्कार होने पर आनंद आता, अपमान होने पर आनंद आता। अब ये कैसे समझना है, बस भगवानी तरफ लगने से विलक्षणता आती है, सूत्र आती स्वाभाविक। लोग पैसों को इतना देखते कि झूठ कपट बेईमानी ठगी बड़ा भारी पाप कर लेते पैसों के लिए, और सत्य में सच्चे लगे तो आप पैसे होते हुए ग्रस्त रहते हुए लाखों रुपए होने पर भी आपकी गुलामी नहीं रहेगी, पैसों की गुलामी नहीं रहेगी। नहीं तो पैसा हो तो ही गुलामी, नहीं हो तो गुलामी, ज्यादा हो तो गुलामी, कम हो तो गुलामी, नहीं हो तो गुलामी, वो मिटे ही नहीं। भगवान की तरफ लग जाओ, हो तो ही कोई गुलामी नहीं, नहीं हो तो ही कोड़ी पास में नहीं हो, मस्त होगा आराम से। कई माल मस्त, कई माल मस्त, कई तोता मैं ना सुबह में, खुद मस्ती बिन और मस्त सो परे अविद्या कुएं में। खुद मस्ती जागृत होगी, जैसे शीतल ज्वर होता है, ठंडक लगती है तो ऊपर हृदय और कम्बल से मिटता नहीं, क्यों भीतर से हो जाए। कंचन खान खुले घट माही, राम दास के टोटो नहीं, कंचन खान खुले घट माही, भीतर से आनंद फूटता है, भीतर से दूसरों को पता लगता है, दूसरों को, खुद को पता नहीं दूसरों को पता लगता है, ऐसी विलक्षणता उसमें आ जाती है। तो भाई हर एक बात है, जो मिठाई खाता है वही उस मिठाई के रस को जानता है, वो कैसे जाने, बता नहीं सकते। अब के बीकाने की मिश्री कैसी होती है, कि मीठी होती है, दाख जैसी होती है, नहीं नहीं सुहा जैसी होती है, नहीं नहीं मखाना जैसी ना, कैसी होती है, मीठी होती है, अरे बता दे, नहीं नहीं। अब किसी के गुड़ जैसी होती है, कोई बात बता दो समझा सकते ही नहीं आप। तो मिश्री से मिठास आता है, मिश्री चखे बिना नहीं जान सकते। ऐसे सत्संग से, भजन से, भगवान के सन्मुख होने से कैसा आनंद आता है इसको नहीं बता सकते, कैसे बताओगे। संसार का विषय है वो सुख, वो भी नहीं बता सकते जबान से, ये तो गुणातीत है, संसार से अतीत है, संसार से परे है। तीन लोग चौदह भुवन इनसे विलक्षण आनंद है, जीते जी अभी अभी इसी समय, जीते से गर्द मिट जाती है, गुलामी मिट जाती है, दासता मिट जाती है, मस्त रहता, कितना स्वतंत्र हो जाता है, और कितना प्रेम आ जाता है, कितने भगवान प्रिय लगे हैं, मीठे मीठे भगवान लगे, आनंद आता है, मस्त रहता है। पूरे है मर्द गई जो हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश है, चाहे धनवत्ता हो, चाहे निर्धनता हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे प्रशंसा हो, ये कुछ असर नहीं करती। जब कंकर पत्थर कांच और कागज के लाल पीले टुकड़ों में राजी होते थे वो भी दिन थे, आज क्या उनकी कोई महत्ता है क्या। हम याद है लाल कांच देकर यूं देख लेते खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, हाथों पकड़े छोड़े ए कौन हो रहा है, कूड़े कचरे से उठा लाए, उठा लाए कूड़े कचरे में से, ऐसे पकड़ देती, क्या वो आज है दशा? जैसे वो कंकर पत्थर की है, ऐसे धन की, मान की, आदर की यह दशा हो जाती है, कोई असर भी नहीं आने जाती, यानी प्रत्यक्ष बात होती है। करके देखो भाई, मनुष्य क्या पता है, जिस क्षेत्र में जिस बाजार में वे गई है उस बाजार में क्या पता, देखेंगे तो बहुत विलक्षणता होती है। अब मैं क्या कर क्या बताऊ, आपसे प्रार्थना है महीना दो महीना आप डट करके मन लगाकर सत्संग करो, मन लगाकर आप गीता पढ़ो एकांत में, साधु संग में तो वेदनी गीता जी टीका पढ़ो। कलकत्ता में एक विद्वान संस्कृत अध्यापक थे, वो कहते हैं जैसी गीता है वैसी तत्व वेदनी टीका हो, बढ़िया, उसमें इतना भाव भरा हुआ मन हो रहे थे। पुरानी बात है, शादी शुदी ने जन्म ही नहीं हुआ तो वो कहते थे ऐसा, पढ़ते लोग वो कहते हैं फायदा होता है, लाभ होता है, सत्संग से लाभ होता है, पुस्तकों से लाभ होता है, बहुत विचित्र लाभ होता है, जिसमें सत्संग सामने सत्संग से लाभ होता है वो पुस्तकों से नहीं होता है, पुस्तकों से वो शांति नहीं मिलती है जो सामने सत्संग से मिलती है। सत्संग करना भी आता है, सत्संग करना भी एक विद्या है, पढ़ाई करना एक विद्या है, कहने वाले के सामने देखते रहे और उन बात सुनते रहे, बहुत विचित्रता होती है उसमें, अलौकिकता आती है। पंडित नरनाथ जी महाराज आचार्य संस्कृत के विद्वान, वो कहते थे शेर जी ने एक दिन व्याख्या दी, विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम, विद्या है मनुष्य का एक बड़ा भाई रूप है, वो विद्वान मत तो होते हो शेर जी की बात उठा गए, रूप क्या है कि जब बोलता है सब देखते हैं, तो देखते हैं रूप की तरफ देखते हैं, उसमें रूप क्या सुंदर है, रूप क्या विद्या है, कहते कैसा अर्थ किया शेर जी ने, ऐसी बात है, ये विलक्षण आती विलक्षण आलोकता आती। यशा स्वर्ण मात्र ना जन्म संसार बंधनात् विमोचते, ये शांत संस्मरणार्थ सूत्र सद्य सिद्धंती वे गृह, जिनके याद करने से घर के घर पवित्र हो जाए, वहां विचित्र आ जाए, याद करने से महात्माओं के संतों को याद करने से, तीन पुनः दर्शन स्पर्श दर्श हो जाए, स्पर्श हो जाए, भाषण हो जाए, पाद शोचाधार, कितनी वृक्षता होती है, तो इनको जानते हुए ये भाई दूसरे क्या पता है, जिसके लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने, अरे भाई कितनी विचित्रता है सत्संग में, बहुत बड़ी भारी अलौकिकता। जब उसमें मैं तो पढ़ता हूँ गीता पढ़ता हूँ और संतों की बातें पढ़ता हूँ, तो बड़ा विचित्र मेरे को अर्थ मालूम होता है। अब थोड़ा देखो एक बात बताऊ, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग नाम किसका है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, तो मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच भूमिका होती, एक मूड है किसे को समझते ही नहीं, क्षिप्त एक संचलता रहती है सुनता ही नहीं, एक विक्षिप्त थोड़ा चलता थोड़ा ज्यादा है, एक एकाग्रता है, एकाग्रता में समता ज्ञात संभाली होती है, और निरुद्ध में असली समाधि होती, तो चित्त वृत्तियों का निरोध करने से शांति मिलती है, अस्तित्व जाता है लगाते हैं लगाते जाते हैं। एक बात ऐसी विचित्र है जो मेरे को मिली है पढ़ने को, इतनी मैं उस अनुभव करता हूँ, बड़ा बातों बन गया इतनी पढ़ने को मिली, पढ़ने पढ़ने पर असर पड़ा महाराज, जिसके हृदय में कोई चाहना नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, कोई चाहना नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं, जी जाए अच्छी बात जीते मर जाए, सुख दुख है समय के द्वारा लाभ लाभ हो जया जय हो, ये आय कर ये सब सामने स्थित हो, मना जिसका सम्य अवस्था में मन स्थित हो गया, ध्यान में आप लोग यही तेज जिता संसार मात्र पर विजय कर दी, जिसके साम्य अवस्था में मनुष्य का उसकी चित्त वृत्तियां निरोध करनी पड़ेगी, जिसके चित्त में समता बुद्धि की समता आ गई, ऐसी विलक्षण बात है, योग दर्शन से ऊंचा उठ गया, योग दर्शन पूरे दर्शन से शास्त्र से समाधि वित्थान हो गई, समाधि सहज अवस्था हो गई, मन कहाँ जाएगा क्यों जाएगा, वासुदेव सर्वम हो जाए, आप थोड़ा विचार करो थोड़ा सा, सब वासुदेव ही है, क्या मन को लगाना पड़ेगा, क्या किसी से हटाना पड़ेगा, किसी हटागार किसी लगाएगा, सच्चिदानंद परमात्मा ही परमात्मा है, न हटाना है लगाना है, न विरोध करना है, न ही करना है। मेरे मन में आया कि योग दर्शन समाप्त हो गया पहले ही, ऐसी विचित्र बात है, शंका उत्पन्न होगी, जब वासुदेव सर्वम तो मन किसने आचार किसने लगा है, देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समा गया, देहाभिमान गल गया, एक सर्व मैं हूँ मेरा हूँ ये ना रहे, निर्मोह निरहंकार है, ये से नाम कर दो भाव बुद्ध ये से न लिप्यते, लेकिन ये भाव नहीं है, निर्मोह निरहंकार है, अहंकार नहीं है, अब मन कहाँ जाएगा क्या जाएगा, सब जी परमात्मा ही, देहाभिमान एक थी विज्ञाति परमात्मा ने, यत्र यत्र मनो मन जाए जा दृष्टि जाए वही समाधि, आनंद ही आनंद, पूरा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, दूसरी सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही एक परमात्मा के सिवाय, अब कहाँ मन जाएगा, कहाँ हटाएगा, कहाँ लगाएगा, कितनी विचित्र बात है, अरे इस मनुष्य शरीर जीते जी हो सकता है ऐसा, जीते जी इस वास्ते आप लोग आए हैं, यहाँ कौन सा पैसा मिलता है, भोजन मिलता है, आदर मिलता है, प्रशंसा मिलता है, ऐसी चीज है, जैसे गंगा जी के पास है, जैसे गंगा जी की हवा आती है ठंडी ठंडी, तो गंगा जी ठंडी है जो वो संदे है, अग्नि के पास वैसे गर्मी आती है तो अग्नि गर्मी है जो संदे है, तो परमात्मा की हवा से जो इसे विलक्षण आती है तो परमात्मा कैसे विलक्षण है, कितनी अलौकिकता है, केवल जिज्ञासा और चर्चा मात्र से होता है तो वो परमात्मा कैसे विलक्षण है, कितनी अलौकिकता है, कैसे कर सकते हैं, किसी बात की इच्छा नहीं, मन कहाँ से लावे कहाँ लगावे बताओ, यत्र तो मनो याति तत्र तत्र समाधि, जा जा मन जा वही समाधि, सच्चिदानंद घर परमात्मा स्वामी, उसको समाधि लगानी पड़ती है, कैसे तय करना पड़ता है, और वह सबसे शुभ वस्तु जो है और यह दो चीज है, एक तो है और एक यह से मन हटा और फिर वो दशा हो जाएगी, एक है वो है वास्तव में नहीं है, है और ये नहीं है, यह है वो नहीं है, है ना सतो विधि दिभाव, यह का भाव भी दिभाव नहीं है, तो यह पढ़ा उठ करके है पढ़ा ही आ गया सब जगह, और यह में भी है परिपूर्ण है, जितना यह कहते हैं दंता से कहते हैं उसमें है परिपूर्ण है, और है तो है में तो है ही, पर नहीं में भी कण कण में है, नहीं की सत्ता अपनी मूर्तता से दिखती है, जास सत्य तत्व जड माया, भास सत्य इव मोह साया, मोह करने सत्य दिखता है, एक क्षण भी टिकता नहीं वो सत्य दिखता है, और ये जब वह मिट जाता है तो क्या एक मोह लगता है, सब जगह महान आनंद महान आनंद महान, सही कुछ सीमा है, जैसे कहा होता है कि हिंग लगाना फट गई रंग झका झका है, खर्चा कुछ नहीं हो रंग झका झका आ जाए, कुछ खर्चा नहीं कुछ परिश्रम नहीं कुछ लेना नहीं कुछ जाना नहीं जलाना नहीं, सर मौत हो जाएगी, कर्तन को अनुभवेगा तुम्हारी आनंद भीतर से हुए भीतर से दुखावे कहां से, ऐसी अवस्था हो सकती संतों की हुई है, उनका वर्णन हुआ है, संतों ने वर्णन किया, हमारी भी हो सकती है और हमारी अब जल्दी हो सकती है, सतयुग त्रेता में देरी होती थी, कलयुग में जल्दी होता, कलयुग में थोड़े से काम बनता है, जितना ही पाप अधिक बढ़ता है उतनी पारमार्थिक बातें बड़ी सस्ती हो जाती है, थोड़े दिनों में सत्संग करने वाले को विचित्र असर पड़ता है, प्रत्यक्ष। ये सत्संग नहीं करने वाले नहीं जान सकते, कितना ही सुना समझाओ नहीं समझ सकते। सत्संग करे तो समझा, तुम कैसे समझाओ? जो फल चखा नहीं होंगे पता है कैसा फल होता है, ऐसे वो जानता है। घायल की घायल से जाने, राम भजे सोई मन माने। घायल की घायल से जाने, राम भजे सोई मन माने। जैसे कि लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। पहलो तीर कबीर लागो, दूजो से नाना ही। ये लागी जिनके लागी है वो जाने, तुझे क्या पता है। वो सच्ची लगन लग जाए भीतर, महाराज फिर विलक्षण हो जाएगा, विचित्रता आ जाएगी। उसके भाषण से, दर्शन से, स्पर्श से, चिंतन से शांति मिलती है, आनंद मिलता है दुनिया को। आप लाखों करोड़ों अरबों रुपये लगा करके सबको भोजन का कपड़े का प्रबंध कर दो, वो आनंद नहीं आता। वो आनंद वो आता है वो बिना कुछ कौड़ी पैसे भीतर से आता है, स्वतः है वो। ये जड़ता चिंता सब हो जाए, जिस वजह कपूर उठ जाता है, ऐसे उठ जाती है बात, संसार का दुख उठ जाता है, महान शांति आ जाती है। लेकिन आपने कहा ना बाप याद आता है, तो भगवान कृष्ण तो साक्षात थे, दर्शन का उपाय बताओ। बाप तो साक्षात था इसलिए हमको याद आ जाता है। भगवान तो बाप साक्षात हुआ नहीं किसी को, बाप को साक्षात किसी ने नहीं देखा, गलती बात। माँ को साक्षात किसी ने नहीं देखा, केवल माना है। शरीर में तो दिखता था ना, शरीर तो दिखता था ना उसका, शरीर दिखता है तो शरीर तो दिखता है ना, परमात्मा वासुदेव स्वरूप दिखता है ना। एक भाई शेर जी के पास आया कि भगवान के दर्शन करा दो, पर मेरी सामर्थ्य नहीं है। नहीं नहीं आप कहो कि मेरे कहने से मानोगे भी नहीं, कि मान लूंगा मैं। बहुत जिद हुई पहले, बहुत ही आपके मन में विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हो, आपको हम मान लेंगे। लेकिन ये सूर्य साक्षात भगवान है तो हम दूसरे देखो, पास देवता में सूरज बता रहा है। प्रत्यक्ष देखने वाली चीजों में सूर्य के समान प्रभावशाली कोई नहीं, ना समुद्र है, ना पृथ्वी है, ना तारा है, ना नक्षत्र है, ना चंद्रमा है। सूर्य के समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली कोई चीज नहीं है। अगर सूर्य भगवान कहते हैं और अंग्रेजी में उपासना करते हैं, हिंदू भी करते हैं, बहुत भी सूर्य को मानते हैं। साक्षात ईश्वर है, पास में विष्णु समान, विष्णु भगवान और सूर्य शक्ति, गणेश और भगवान शंकर, ये पांच ईश्वर की देवता है। दिखा दो हमें, देखता है सूर्य मान लो गए, बाप दिखता है। बाप किसी को कभी नहीं दिखा, कभी दिखेगा नहीं। बाप बना उसी में आप थे नहीं, आप थे बाप था नहीं, कैसे देख लोगे बाप? देख लोगे है ताकत किसी बाप को देखने की ताकत है? कैसे देख लो आप थे ही नहीं। कई महीनों के बाद हुआ इस बात, ये तो मान्यता है, ये संत है, महात्मा है, वो सबको पता लगता है, सब नहीं जानते। विद्वान को नहीं मानते महाराज, विद्वान पढ़े लिखे पंडित है, बड़े अच्छे हैं, नहीं समझते। विद्वान ही भी जानाती विद्वत जन परिश्रम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही जानता है। नहीं बंध्या भी जानाती गुरु भी प्रसव वेदना, जिसके बालक नहीं हुआ बांझ के जान प्रसव की पीड़ा, प्रसव पीड़ा बांध जान लेगी, क्या जाने उसको कैसी पीड़ा होती, क्या होता है, होता है तो पता लगता है। इस तरह से ही जिसको भगवत संबंधी बात होती है, अपनी होती है, तब हुआ है। भाई की याद आती है, बहन की याद आती है, बेटे की याद आती है, मित्र की याद आती है, अरे भगवान याद नहीं आते। विचार करो क्या बेटा है, बहन है, स्त्री है, पुत्र है, उससे भी रद्दी है भगवान, और अपना कोई संबंधी नहीं जोड़ा। भगवान से अपने घरे बैठो, राम राम बोल बैठो, अपने क्या मतलब। संसार की तो याद आती है, भगवान की याद करनी पड़ती है। कितना दी है भगवान, संसार की याद आती है, भगवान याद करनी पड़ती है। अरे संसार मिट रहा है, अरे भगवान टिक रहा है, कभी मिटा ही नहीं, कभी मिटेगा नहीं, मिट सकता ही नहीं। असली अपना है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई अपना परमात्मा के सिवा अपना कोई नहीं है। ये हड्डियां भी अपनी नहीं, लोग बाल देंगे, कोई कुछ नहीं है अपना। अरे भगवान सदा अपने, नरको में जाओ तो भगवान साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ है, बैकुंठ जाओ भगवान साथ है, मृत्यु लोग जाओ भगवान साथ है, मुर्दा हो जाए भगवान साथ है, जीता तो भगवान साथ है। ऐसा अपना मित्र कोई है नहीं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, कोई नहीं है वैसा। ऐसे भगवान हित करने वाले पूछे तुम्हारी रक्षा किसने करी। पेट ही मैं जब पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटक। पेट में पेट भरा था, हमारे पेट में प्रजा जाति प्रजा की कथा। एक अवधूत मिले बाप पड़े घर में, भ्रष्टा में सुगंधी आ रही थी, कैसे कैसे सुंदर हो गए, कितनी मौज उनके पास में रही, कैसी कैसी राव गई। तो क्या भजन किया, भगवान को याद करने से उसमें विलक्षणता आ जाती, पढ़ाई करने से पढ़ाई आ जाता है, ऐसे ही भजन करने से, सत्संग करने से, इसका अभ्यास करने से उसमें विलक्षणता आती है। तो मूल में विलक्षणता कितनी होनी चाहिए, फीका चनों का आटा जिसको बेसन कहते हैं, बाजरे में गेहूं में मिठास होता है, बूंदे डाल दिया चीनी के चाश में तो कैसा मीठा हो जाता है। तो मिठास उसका है क्या, वो चीनी का है, मुख में कुछ दो चार मिनट रख देखो सब फीका हो जाएगा, उसमें है ही नहीं, दिखता है उसमें। ऐसे संसार में भी सत्यता दिखती, जासु सत्यता जड़वाया भासु सत्य, वो एक आनंद जिसे संसार में सुख दिखता है। अब चिड़ों के आटे को मीठा कर दे, वो मीठा है कि नहीं पता संदेह। संसार नाशवान भी अच्छा दिखे तो वो अच्छी दृष्टि, वो अच्छा समझ व्यापक कल आपने कहा था कि हमें स्थित हो जाओ। तो हम लोगों को तो नाम जब की आदत पड़ी हुई है, बहुत बढ़िया है। अरे नाम से की आदत पड़ जाए तो आप तो निहाल ही हो गए। नाम से आदत पड़ जाए बहुत बढ़िया है, नाम उस सत्य में स्थिति कर देगा। आप लगे रहो नाम में, नाम में लगे रहो उस सत्य में स्थिति हो जाएगी, बस लगे उस, क्योंकि लगन कम है। अरे लगन तेज हो तो थोड़ा दिन हो जाएगा, नाम जब और साथ साथ लगन हो, क्या करूं कैसे मिले, कैसे कहने कैसे मिले सावरी जारी, आज जावे दिन रात रे सावरी, ओरू आवे दिन रात ओरू आवे, अब शेर आवे सावरी मिले माने अब इसकी ऐसी लगे तब जाने भाई वो क्या कर रहा है। क्या है आत्म भाव में रह कर व्यवहार कैसे संभव होगा, व्यवहार बहुत बढ़िया होगा, आत्म समझ होने व्यवहार ऐसा आनंदित होगा। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग दोनों का समाधान कैसे होगा, दोनों समाधान आप सब हो जाए करके देखो, हम तो कहते हो जाएगा। अर्जुन पहले भी था फिर भी था, युद्ध करने के लिए तैयार हुआ फिर नट गया फिर युद्ध में तैयार हो गया, तो पहली तैयारी दूसरी तैयारी एक ही समान थी क्या, जो तो पहले तैयारी हुआ युद्ध के लिए भगवान से कहा सेने और रथन स्थापित दोनों सेना बीच में रथ को खड़ा करो मैं देखू जा कौन कौन मेरे साथ बात करने वाले हैं। भगवान ने खड़ा किया देखा देखा घबराया, तो पहले युद्ध में तैयार हो रहा पर अंत करी सी मतलब तो फिर तैयार हुआ तो वैसे ही रह गया पहले जैसे ही। है जो सुंदर है सदा नहीं जो सुंदर है, कातुक देखो कातुक बात तब मिलेगी जब अपना स्वार्थ अभिमान का त्याग कर दो, दूसरों के हित में रत रह जाओगे, दूसरों के हित में स्वार्थ का त्याग कर, दूसरों के हित कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो, दूसरों को शांति कैसे मिले, ऐसे सर्वभूत हित रहता देखो तमाशा बिल्कुल आनंद होगा। जरूरत नहीं आपको सुख के लिए किसी की जरूरत नहीं होगी। पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कुछ न। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमा। दूसरों का हित कैसे हो, दूसरा कल्याण कैसे हो, दूसरों कैसे उद्धार हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, परमात्मा तो तुम कैसे प्राप्ति हो जाए, सबका कैसे हो जाए, उसका हृदय माँ हो जाता है, माँ बच्चों के लिए माँ, जो दुनिया के लिए माँ हो जाती है, ऐसी विचित्रता उसमें आ जाती है, अनोखता उसमें आ जाती है, आती है ऐसी। सत्संग करने से सत्संग करने वाले भाइयों बहनों को तो अनुभव है ना, पहले क्या दशा थी, आज तक क्या दशा होती है, हमारे तो मिलते हैं भाई, कहा है उन्होंने, प्रति की बात है, संदेह की बात नहीं है। को क्या आरसी हाथ गण आरसी थोड़ी मिले, विकास दे विकास बढ़िया हो, विकास भी हाथ गण को क्या आरसी आरसी जरूर हाथ गण प्रत्यक्ष उग्र पड़े मेरे मन में आई है के बाद कि ये दान और पुण्य करते हैं ना, सत्संग जैसा कोई पुण्य नहीं है, नहीं दिया। नहीं। मानो सत्संग के समान कोई पुण्य नहीं है, पवित्र तो नहीं है ऐसी। लोग उपकार करे, हित करे, बड़े बड़े यज्ञ करे, दान करे, तप करे, परंतु सत्संग करे उसमें समान कोई नहीं है। सत्संग आयोजन करे तो सत्संग के द्वारा कितना विलक्षण लोगों को आनंद मिलता है, कितनी विचित्र शांति मिलती है। भोजन का बड़ा भारी अन्नदान महादान बताया, अन्न ही प्राणी नाम प्राण, प्राण दान है अन्नदान, प्राण आप गाओ शाम को भूख लग जाए, शाम गाओ सो भूख लग जाए, और सत्संग करने से ऐसी तृप्ति होती है भीतर से, मौज हो जाती है। पुण्य कर्म इतना बड़ा उग्र कोई है जी, तत्काल जीवन को बदलता है एकदम, सच्चे हृदय से करे भाई, कोई परीक्षा करे तो पता नहीं लगता है, उनको फायदा तो होता है, पर सच्चे हृदय से लग जाए जो फायदा है वो कोई कह नहीं सकता, प्रत्यक्ष। और बोलो खास प्रश्न, अच्छा प्रश्न नहीं है, भगवान ने धर्म स्थापित किया फिर हानि कैसे हो रही है, ऐसा प्रश्न में वो खास प्रश्न नहीं है। संसार में लाभ अलाभ दो होते हैं, भगवान के लाभ लाभ होता है, अलाभ होते ही हानि होती है, इस व्यापार में मुनाफा ही मुनाफा हो, नहीं कल्याण कृत कसी ध्रुवतीन था स्वल्प मकते मत हो गया, जिज्ञासु योग से शब्द भी माती होती वेदा जिज्ञासु योग से, जिज्ञासु योग से शब्द भी माती वर्तते, ऐसी विलक्षण बात जिज्ञासा मात्र से ऐसी विलक्षणता एकदम ठीक बात है, खुद को पता लगता है खुद है। भूखा भोजन करे तो गोता है तुष्टि पुष्टि खुद पाए और घासों में एक एक ग्रास में विशेषता आती है, ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है। प्यास लगे जोर से और पानी मिले बहुत बढ़िया सुंदर मीठा और स्वभाव था सुंदर और पीता जाए पानी तो घटे नहीं पेट भरे नहीं, हा हा का तो पानी घट जाता है का पेट भर जाता है, ये दुआ पते पेट तो भरे नहीं और पानी खूटे नहीं, ऐसे सत्संग का रस होता है तो सत्संग की बातें तो खूटती नहीं पेट भरता नहीं। राम चरित जे सुनत अघाही रस विशेष दाना तरंगा भगवान के जल सुनते जो तृप्त हो जाए रस नंदना रस जाने तो बस फिर तो घूट घूट में आनंद आता है बस पेट भरता नहीं रस खत्म होता नहीं रस आता ही चला जाता है ऐसा रस परमात्मा के और कोई नहीं संसार का सुख आता है परंतु फिर दुख बदल जाता है थोड़ी देर के बाद अरुचि हो जाती है इसमें रुचि बढ़ती प्रतिक्षण वर्धमानम प्रतिक्षण वर्धमानम प्रतिक्षण वर्धमान अंदर बच रही है प्रेम तो ऐसी बात है भाई तो अब अपने कीर्तन बनाए देखो भाई सब मन लगा करके कीर्तन को भगवान की माँ एकदम मन लगा करके भगवान का कीर्तन पुरुषोत्तम मास गंगा जी का किनारा सत्संग की पूर आई तपो भूमि सत्संग का अवसर और सब सत्संग करने वाले एक एक गांव में जा जाकर आदमी देखना चाह रहे कोई भजन ध्यान करने वाला आदमी मिले तो कैसे चुने या चुने चुने आए गांव गांव से शहर शहर से कई अच्छे वाले इच्छा वाले सत्संग पीछे रह गए सबको अवकाश मिल गया पर आए वो चुनवे चुनवे छठवें यहाँ से आए